ผู้ที่จะเข้ามาเป็นนักเล่าปริศนาของเราคนแรกครับนะฮะผมพูดเลยว่าพอเอ่ยชื่อเธอคนนี้ออกไปทุกคนนี่กรี๊ดกราดแน่นอนครับนะฮะเธอคนนี้เป็นหญิงสาวอายุ29ปีเธอคนนี้เคยมาทำให้หลายคนตกเก้าอี้มาแล้วกับเรื่องราวของวิญญาณเพื่อนของเธอครับวันนี้เธอจะมาพร้อมกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นกับตัวเองเหตุการณ์ทั้งหมดทั้งมวลนะครับเกิดขึ้นที่บ้านคุณย่านะครับในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์นะครับเรื่องนี้เนี่ยผ่านมาได้13ปีแล้วกับเรื่องที่เธอให้ชื่อเรื่องว่าพี่สาวฝาแฝดครับและตอนนี้นะครับสายแรกของเรานักเล่าเรื่องของเราอยู่ในสายเป็นที่เรียบร้อยน้องกวางระนองครับสวัสดีครับน้องกวาง สวัสดีค่ะพี่เข่ง สายสบายดีไหมจ๊ะ สบายดีค่ะ นะฮะเมื่อวันจันทร์เนี่ยนะครับเธอเนี่ยนะพี่จะบอกอย่างนี้นะครับว่าเล่นเอาแฟนรายการหลายคนเนี่ยนอนไม่หลับเลยทีเดียวนะครับ นะฮะ ค่ะ เรื่องโหดมากเลยอ่ะเรื่องในโรงแรมอ่ะที่เพื่อนไปเจอมาแล้วเอามาเล่าให้ฟังอ่ะ ค่ะพี่จริงๆเพื่อนน่ะเล่าดีกว่านี้ไง เหรอ แต่ว่าด้วยความที่แบบว่าหนูอ่ะไม่ถนัดเล่าเรื่องคนอื่นเนี่ยค่ะพี่มันก็เลยแบบสำหรับหนูมันยังไม่ดี โอ้ยดีอย่าว่าไม่ดีดีมากพี่คำว่าดีแบบโอ้โหดีจนแบบหลายคนชมแล้วหลายคนก็พูดเลยว่าพยายามแบบว่าหาเลยว่าให้โรงแรมไหนว่าโรงแรมไหนว่าอะไรเงี้ยนะแต่เราก็ไม่บอกแล้วกันนะว่าโรงแรมไหนแล้วก็จังหวัดอะไรนะครับนะฮะกวางครับนะฮะเรามีสมญานามเรียบร้อยกวางระนองนะฮะนะตอนนี้นะครับพี่จะเรียกเราแล้วก็ครูฟังจะเรียกเราเป็นแบบนี้ตลอดไปนะครับน้องกวางครับมาเรามาว่าถึงประสบการณ์เรื่องนี้ครับนะฮะย้อนกลับไปนานพอสมควรช่วงนั้นยังเป็นสาวๆเลยครับ15 16กับเหตุการณ์ของพี่สาวฝาแฝด ค่ะ มันเป็นยังไงครับกวางนะครับลองเล่าให้พี่เก่งฟังให้แฟนรายการฟังหน่อยสิครับ ได้ค่ะ อือฮึ ก็คือเรื่องนี้นะคะเดี๋ยวหนูจะเกริ่นก่อนว่าหนูกับพี่สาวฝาแฝดเนี่ยค่ะพี่เก่งคือไม่ได้อยู่ด้วยกัน ครับ เพราะว่าเหมือนบ้านหนูมีแม่2คน อ๋อ ค่ะแล้วก็คือแม่ที่หนูอยู่ปัจจุบันเนี่ยค่ะ ครับ เป็นแม่คนแรก อืม ส่วนแม่หนูเองอะค่ะเป็นคนที่2 อือฮึ ตั้งแต่หนูคลอดมาค่ะวีก็คือพ่อเนี่ยเป็นคนไปรับมาเพราะว่าแม่เลี้ยง2คนไม่ไหว ครับ ก็เลยแยกกันเลี้ยงตั้งแต่เด็ก ๆอืม ค่ะแต่ว่าวิธีกรรมอะไรหนูก็ไม่ทราบนะคะว่าเขาทำยังไงเขาก็ไม่ได้เล่าให้ฟัง อือฮึ แล้วปกติอะค่ะเราก็จะไปมาหาสู่กันแต่ว่านานๆเหมือนกับว่าปิดเทอมครั้งนึงอะค่ะ ครับ จะไปเจอกันแต่ทุกครั้งที่ไปหากันเนี่ยคือหนูจะไปนอนที่ในห้องพี่สาวชั้นสองซึ่งบ้านย่าหนูอะค่ะ ครับ พี่เก่งก็คือจะเป็นบ้านครึ่งปูนครึ่งไม้ด้านล่างจะเป็นปูนชั้นสองจะเป็นไม้หมดเลยค่ะแล้วคันนี้ค่ะข้างบนอ่ะจะมีเป็นห้องแล้วคันนี้มีห้องน้ำในห้องค่ะแล้วห้องด้านล่างก็จะเป็นห้องยากับห้องแม ่ครับ แล้วคือเหตุการณ์วันนั้นนะคะเกิดขึ้นเพราะว่าย่าหนูเสียค่ะก็คือเราก็ไปงานศพย่าปกติค่ะก็ไปก็หนูก็ขึ้นไปอยู่บนห้องพี่สาวเหมือนที่เราก็ทำตัวปกติอะค่ะก็เราก็ไปงานศพไปนู่นไปนี่ก็ไม่ได้มีแบบไม่ได้มีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นจนวันนั้นนะคะพี ่ หลังจากเสร็จจากงานศพแล้วก็กลับมานอนกันที่บ้าน ครับ แล้วหนูก็ขึ้นไปนอนบนชั้นสองก็คุยกับพี่หนูปกติแต่ว่ามันมีความแปลกอยู่นิดหน่อยตรงที่ว่าแบบพี่หนูอะปกติเขาก็เป็นคนอ้อนอยู่แล้วพี ่ แล้วคราวเนี้ยค่ะเขาแบบเขาคอเคลียปกติอะ ครับ เขาเที่ยวมากอดมาไซมาลุมาไลมาจับผมอะไรเงี้ยค่ะค่ะเขาเล่นแบบมันหนูก็คิดว่าอาจจะเป็นเพราะว่าเขาอะคิดถึงเราหรือเปล่า ครับ อะไรเงี้ยค่ะหนูก็ไม่ได้สังเกตอะไรแล้วเขาก็บอกหนูว่าเดี๋ยวก่อน4 ทุ่มอะให้หนูนอนเลยนะ ครับ เดี๋ยวเขาจะไปธุระเพราะว่าปกติพี่สาวหนูเป็นคนที่ออกเที่ยวกลางคืนอยู่แล้วค่ะหนูก็ไม่ได้อะไรหนูก็อาบน้ำ2 ทุ่มกว่าเนี่ย หนูก็อาบน้ำแล้วก็เข้านอนปกติ ครับ ค่ะก็หลังจากที่หนูอาบน้ำเสร็จก็คือเปิดประตูทำท่าจอกมาจากห้องน้ำอะค่ะเราก็ไม่ได้สังเกตอะไรพี่หนูก็หันไปมองกระจกไงก็คือแบบหวีผมอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าหนูก้าวออกมาจากห้องน้ำแล้วนะแต่หนูเห็นในกระจกอะค่ะพี่เก่ง เห็นเป็น พี่สาวหนูอยู่ยืนอยู่ข้างหลัง เฮ้ย ค่ะหนูก็ดูนาฬิกามันก็แบบยังไม่สามทุ่มสงสัยพี่ยังไม่ออกอะไรเงี้ยค่ะพอหนูเดินไปจะทัก ครับ ไม่มีใครเลย อ้าวหายไปเฉย ใช่ค่ะหนูก็คิดว่าอาจจะเป็นพ่อหนูตาฝาดหรือเปล่า ตอนเห็นที่เขายืนอยู่ข้างหลังเนี่ยคือเห็นเขายืนอยู่นานไหมครับกวาง ก็ตอนหนูหวีผมอะพี่มันผมหนูยาวนะเมื่อก่อนอะ อ๋อเหรอ ใช่ค่ะเมื่อก่อนหนูไว้ผมยาวหนูไม่เคยตัดเลย โอ้ถ้ายืนหวีผมอยู่นี่พี่ก็ใช้คำว่าก็ต้องมีนาทีสองนาทีนะเออ แล้วคันนี้ค่ะ ก ็ไม่ได้คิดอะไรไงอาจจะเป็นเพราะว่าด้วยความที่เราเหมือนกันหรือเปล่าแล้วแบบตาฝาดหรือเปล่าอะไรเงี้ยค่ะ คิดว่าจะเป็นเงาตัวเองสะท้อนกระจกอย่างเงี้ยหรอ ใช่ค่ะพี ่อ๋ออ ๋อค่ะก็ไม่ได้คิดอะไรก็เข้านอน ครับ ก็ปิดไฟนอน อ่าฮะ คืนแรกที่หนูนอนนะคะพี ่ครับ หนูได้ยินเสียงแบบตรงหน้าต่างค่ะดังตุบตุบตุบแต่ด้วยความที่เราเป็นคนกลัวผีไงคะพี่เก่ง ครับ ก็เลยแบบคุมโปงแล้วก็หลับคือไม่ได้คิดอะไร ครับ ก็ผ่านมาจนคืนสุดท้ายของงานศพอะค่ะแล้วคันเนี้ยมันก็เกิดเหตุการณ์แบบเนี้ยทุกวันแต่หนูด้วยความที่หนูกลัวไงพี ่ครับ หนูก็ไม่ได้สนใจอะไรก็หนูก็เจอพี่สาวหนูก็คอเคลียร์ปกติก็ไปวัดก็ไปด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะ ครับ ซึ่งพี่หนูกับหนูเนี่ยเป็นคนที่ไม่พูดจะแสดงภาษากายกันมากกว่าพี ่ จะแบบว่าจะไม่คุยกันเยอะ ครับครับ แต่ว่าจะแบบคอเคลียร์กันจูงมือกันไปนู่นไปนี่กินทานข้าวพร้อมกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะ ครับ คือปกติพี่หนูเขาจะเป็นคนไม่พูดเยอะอยู่แล้วค่ะแล้วพอมาคืนสุดท้ายค่ะพี่เก่ง ครับ หนูก็ปกติอะค่ะก็เข้านอนปกติแต่ตอนที่หนูหลับไปอะค่ะพี ่ ประมาณเกือบสี่ทุ่มแล้วแหละหนูดูนาฬิกาก่อนนอนนะพี่มันสามทุ่มกว่าแล้วมันจะสี่ทุ่มแหละหนูก็อาบน้ำเสร็จอะไรเสร็จหนูก็ลงนอนปิดไฟเหมือนเดิม ครับ คราวนี้ค่ะไอเสียงตรงหน้าต่างอะพี ่ ที่มันดังตุบตุบมันคราวนี้มันแปลกตรงที่มันได้ยินตุบตุบแล้วก็แบบเหมือนคนโดนอะไรรัดอ่ะพี ่จริงเหรอมีเสียงทุบคือทุบจากหน้าต่างถูกป่ะเงี้ย ถูกค่ะ แล้วก็เหมือนกับเหมือนคนกำลังจะขาดอากาศหายใจ ถูกค่ะพี ่เออ หนูอ่ะ ครับ คือตอนนั้นอ่ะหนูคิดว่าเขาอ่ะคืออันตรายอะไรกับเขาหรือเปล่าเพราะว่าในห้องอ่ะมันมืดแล้วอีกอย่างนึงพี่สาวหนูอ่ะเป็นทอมพี่เขาก็มีแบบแฟนผู้หญิงอะไรเงี้ยก็อาจจะพาแฟนเข้ามาในห้อง ครับ แล้วแบบเขาอาจจะแบบทะเลาะกันอะไรอย่างนี้หรือเปล่าเพราะว่าเวลาเขาทะเลาะกันเขาจะไม่พูดเยอะ ครับ ค่ะเพราะว่าเขากลัวแบบหนูตื่นไงปกติอ่ะหนูจะได้ยินบ่ อ ยแบบเขาเรียกว่าทะเลาะเงียบอ่ะพี่ อ่า ค่ะ เข้าใจ แล้วคราวนี้อะค่ะ ครับ หนูด้วยความที่ได้ยินเสียงนั่นนะพี่หนูว่าพอมันออกแอะออกแอะเงี้ยมันผิดปกติแล้วหนูก็กระโดดพวดเปิดไฟเลย ครับ ภาพที่หนูเห็นนะคะพี่เก่ง เห็นเป็นยังไง พี่สาวหนูนั่งผูกคอตายตรงหน้าต่างค่ะแล้วไอ้ตุบตุบตุบตุบอ่ะก็คือเหมือนแกกำลังดิ้นนะพี่แล้วข้อศอกอ่ะมันตีกับข้างฝากําแพงอะค่ะพี่ จริงเหรอ ใช่ค่ะแล้วหนูด้วยความตกใจอะค่ะพี่ทำอะไรไม่ถูกหนูวิ่งลงไปหาแม ่ครับ แล้วก็เคาะประตูแบบแม่ไปช่วยพี่หน่อยพี่เป็นอะไรไม่รู้อะไรอย่างเงี้ยค่ะอยู่บนห้อง ครับ แม่หนูไม่พูดมากเลยค่ะพี่ดึงหนูเข้าห้องเลยแล้วก็เอาผ้าค่ะหาผ้ามาแขวนให้หนู คือเรียกขวัญแล้วก่อน ถูกค่ะซึ่งมันแปลกตรงที่ว่าหนูก็ถามแม่ว่าแม่พี่อะเป็นอะไรไม่รู้อยู่ข้างห้องข้างบนอะ ครับ ไปช่วยก่อน แม่บอกไม่ไปอยู่นี่แหละ แม่ก็ไม่ขึ้นไปด้วยเหรอ ไม่ขึ้นพี ่แม่ทำไมวะน่ะ แล้วคราวเนี้ยค่ะด้วยความที่หนูแบบหนูก็เสียใจนะว่ามันเกิดอะไรขึ้นอะไรเงี้ยค่ะ ครับ หนูก็แบบหนูก็ตะเพิดแม่อยู่เลยแบบแม่ไปช่วยพี่หน่อย โ อ้แม่บอกพี่มึงอะตายไปตั้งนานแล้ว โอ้ยเดี๋ยวกวางคนลุก ใช่ค่ะพี่เก่งคือแล้วก็แม่ค่ะก็เล่าให้ฟังว่าคือพี่หนูอะก่อนที่ย่าหนูจะเสียค่ะ ครับ พี่หนูผูกคอตายอยู่ด้านบนอะมาประมาณเดือนนึงละ เฮ้ยเดี๋ยวโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวนะจริงเหรอ ใช่ค่ะก็คือเนี่ยค่ะเป็นสาเหตุที่ย่าหนูจอมตอมใจไงเพราะว่าเขาเป็นเหมือนหัวแก้วหัวแหวนของย่าหนูอะค่ะพี่ค่ะ กวาง แล้วคราวเนี้ยค่ะ เอาความฟังเล่าต่อเลยเดี๋ยว แล้วคราวเนี้ยค่ะหนูด้วยความที่ไม่เชื่อพี ่ครับ หนูก็วิ่งขึ้นไปชั้นสองแล้วภาพที่หนูเห็นนะคะพี่ในห้องพี่หนู ครับ คือเตียงอะค่ะพี ่ มันไม่ใช่เตียงเดิมที่เรานอน เออแล้วเตียง ห้องเน ี่ ยกระจัดกระจายเป็นปูนเขอะอะไรอย่างเงี้ยค่ะพี่เก่ง เหมือนกับห้องถูกปิดตายมานานมาก ถูกค่ะซึ่งหนูถามว่าแล้วทำไมแม่ไม่บอกหนูแม่แกคิดว่าหนูอะขึ้นไปจัดห้องแล้วด้วยความที่แกไม่รู้ว่าหนูไม่รู้แกคิดว่าพ่อเล่าให้หนูฟังแล้ว ครับ ค่ะแกก็เลยปล่อยแกคิดว่าเออด้วยความสัมพันธ์พี่กับน้องอะไรอย่างเงี้ยค่ะค่ะแล้วก็พอหลังจากนั้นเนี่ยค่ะก็คือพี่สาวหนูยังไม่ได้เผานะพี่คือเขาไปฝากไว้ที่วัดมันจะมีช่องเหมือนกับว่า เหมือนกับ เวลาเขาเก็บศพอะไรนะ เก็บไว้ร้อยวันแบบนี ้มันเป็นช่องที่ว่าเหมือนศพไม่มีญาตินะคะพี่เก่ง ถ้าเป็นทางเหมือนกับอารมณ์ว่าเขาก็จะเป็นซองเป็นคอนโดเก็บศพไว้แบบนี้ใช่ไหม ใช่ใช่ค่ะ อ่า ก็หนูก็ไปดู ครับ พี่สาวหนูตายแล้วจริงๆพี ่โอ้ยยิ้วน้ำกวางแล้วตลอดระยะเวลาหลายๆวันที่เราอยู่กับเขา ห้าวัน เดินกับเขาจูงมือกัน ใช่เล่นกันค่ะซึ่งหนูถามที่บ้านว่าไม่แปลกใจเลยเหรอว่าเวลาแบบหนูเล่นกับพี่เฟิร์นอะไรเงี้ย ครับ ที่บ้านหนูบอกว่าไม่มีใครรู้ว่าหนูทำอะไรเพราะว่าหนูกับพี่เฟิร์นปกติก็จะไม่คุยกันแต่ว่าเขาก็แปลกใจไงพี่เขาก็อาจเหมือนพ่อหนูแกก็สงสัยว่าเหมือนบางทีหนูเดินจูงลมมาพี่ เหมือน ทำท่าเหมือนจูงมือ เหมือนจูงอะไรอยู่แต่ก็คือนะตอนนั้นภาพที่เราเห็นก็คือเราเนี่ยกับพี่สาวเนี่ยเดินจูงมือกันอยู ่ถูกค่ะ แต่คนอื่นเห็นทุกอย่างก็คือกลายเป็นว่าเราเนี่ยคนเดียว ถูกค่ะแล้วคราวนี้ค่ะก็เขาก็ทำพิธีเผาศพพร้อมกับญาติเนาะพี่เนาะเพราะว่าตอนแรกเขาคิดว่าเป็นการแบบฆาตกรร ม เพราะว่าพี่สาวหนูชอบพาแบบแฟนผู้หญิงขึ้นไปบนห้องอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งเหตุการณ์มันทับซ้อนกับช่วงเวลาที่เขาพาแฟนมาที่บ้านเขาคิดว่าอาจจะเป็นแฟนเขาฆาตกรรมแต่จริงๆไม่ใช่พี่มันมีสาเหตุ สาเหตุทั้งหมดที่ว่ามันคืออะไรครับกวาง คืออย่างนี้พี ่ครับ ก่อนหน้าที่พี่หนูจะลงตกลงใจจะทำอย่างนี้ อ ่ะคือมีลุงหนูเองค่ะคือเขามาบอกย่าบอกว่าเดี๋ยวจะขอเอาที่บ้านหลังเนี้ยไปขาย ครับ เพื่อปลดหนี ้อ๋ออ ่าแล้วย่าก็เครียดนะคะพี่เพราะว่า มันเป็นสมบัติชิ้นสำคัญของแกไงแกก็ห่วงของแกเนาะ ครับ แล้วแกก็พูดมาคำหนึ่งว่าแบบถ้าขายไปแล้วแม่จะไปอยู่ที่ไหน เออใช่ แล้วหลานจะไปอยู่ที่ไหน อ ะไรอย่างเงี้ยค่ะ คร ับแล้วพี่หนูอ่ะโพงขึ้นมาคำหนึ่งบอกย่าไม่เป็นไรแต่หนูดูแลเองบ้านหลังเนี้ยด้วยความที่ไม่คาดคิดอะค่ะพี ่ครับ คือหลังจากคุยกันจบนะคืนนั้นเลยก็คือพี่เฟิร์นขึ้นไปผูกคอตาย โอ้เดี๋ยวนะฮะกวางคือผูกคอตายเพื่อที่เหมือนกับอารมณ์ประมาณว่าจะทำให้ลุงเนี่ยเปลี่ยนใจไม่เอาบ้านหลังนี้ไปขายอย่างเงี้ยหร คือเขาเหมือนเขาหวงบ้านนะพี่ก็เหมือนกับว่าที่หนูคุยกับพ่อก็บอกว่าประมาณว่าไม่มีขายไม่ได้เลยพี่ค ือ เขาจะทำอย่างเงี้ย ครับ เขาจะปกป้องบ้านหลังนี ้เพื่อไงคือบ้านเนี้ยมีคนฆ่าตัวตายอ่ะคนที่มาซื้อก็จะได้คิดหนักมากขึ้น ใช่ค่ะแล้วก็คนที่เขามาซื้อค่ะพี ่ คือไม่เคยได้วางเงินนะคะ ครับ แค่มาดูบ้านดูอะไรอย่างเงี้ยค่ะที่หนูก็ตามไปถึงบ้านบอกว่าไม่ขาย ซึ่งตอนที่อันนี้พี่ถามต่อนะครับก็คือ ค่ะ ที่เขาบอกว่าคนมาซื้อเนี่ยแล้วเห็นพี่เราเนี่ยตามไปถึงบ้านเนี่ยคือเขารู้มาก่อนไหมครับว่านี่คือพี่เราแล้วนี่คือคนที่ผูกคอเสียชีวิตอยู่ในบ้าน ไม่รู้ค ่ ะ ไม่มีใครรู้เลยแค่เหมือน รู้แค่ว่าพี่หนูเนี่ยอาศัยอยู่บ้านหลังนี้ อืม แต่ไม่ทราบว่าพี่หนูตายแล้ว อ๋อครับโอ้โห แล้วคราวเนี้ยค่ะหลังจากนั้นนะคะพี ่ครับ คือพอหลังเหตุการณ์ที่เผาศพตอนนั้นหนูก็กลับไปเรียนที่กรุงเทพเนาะ ครับ ทุกครั้งอะค่ะที่หนูแบบมีปัญหานิดหน่อยจนถึงปัญหาใหญ ่ หนูจะผูกคอตายทุกครั้งเลยค่ะพี ่โอ้ยกวางไม่เอาเดี๋ยวตีมือเลยแบบนี้อย่าคิด ไม่ใช่คือก่อนหน้านี ้นั่นแหละนั่นแหละถึงจะก่อนหน้านี้หรืออะไรก็ตามแต่ไม่เอาเรื่องแบบนี้ไม่คิด ใช่แล้วก็คือพี่มันไม่ได้อยู่ในความคิดหนูเลยนะเรื่องผูกคอตายอ่ะมันช่วงนั้นนะคะหนูก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่ามันเกิดอะไรขึ้นอยู่หนูเอาเชือกอะค่ะไปพาดกับพัดลมเพดานอะ ครับ แล้วก็ขึ้นไปผูกอะคือผูกแล้วนะพี ่ หนูเตะเก้าอี้ออกอะแล้วเพื่อนอะเข้ามาเห็นพอดีคือหลายครั้งอะค่ะพี ่ครับครับ ก็จะเจอเพื่อนอะมาเจอตลอด ดีแล้วครับดีแล้วครับ ค่ะ โอ้ยเดชบุญนะฮะก็คงจะเหมือนอารมณ์ประมาณว่าอ่ะไอสิ่งที่มันทำให้เกิดเรื่องราวดีๆนะตรงนี้เกิดขึ้นก็คือพี่ว่าน่าจะเป็นเพราะว่าอ่ะวิญญาณพี่สาวของกวางก็คือพี่เฟิร์นเนี่ยนะครับก็ยังคงยังห่วงใยน้องอยู่คงจะเหมือนกับอารมณ์ประมาณว่าไม่อยากให้เราเนี่ยนะครับนะไปก่อนเวลาอันควร ค่ะ นะฮะคืออยากจะให้มองบทเรียนความผิดพลาดที่พี่เนี่ยได้ทำไว้เนี่ยนะเป็นสิ่งเตือนใจนะครับ ค่ะ นะฮะทุกวันนี้ครับเฟิร์นนะเรื่องนี้ผ่านมานานละ13ปีแล้วครับ ค่ะ คิดว่าพี่เฟิร์นยังอยู่ข้างๆเราอยู่ปะครับ อยู่ค่ะอยู่ตลอดเพราะว่าเมื่อวันที่15ค่ะที่ลุงหนูเสีย ครับ ก็มันมีอยู่ช่วง3วันนะคะพี่ที่หนูไม่ได้ไปงานศพลุง อ๋อเหรอ ค่ะแล้วก็คราวเนี้ยพอคืนวันที่3เลยพี ่ เขามากับลุงหนูหน้าบ้าน ครับ ซึ่ง2คนเนี้ยเขาไม่รู้ว่าหนูอยู่ที่ไหนแต่ว่ามาเรียกหนูหน้าบ้านเลยพี ่ครับ ค่ะแล้วก็แบบภาพที่หนูเห็นก็คือเขาเดินจูงมือกันยืนอยู่หน้าบ้านค่ะหนูก็เข้าว่านเลย โอ้นะครับโอเคนะนี่คือเรื่องราวประมาณนึงทั้งหมดทั้งมวลแล้วนะกวาง ค่ะพี่เก่ง โอ้น่ากลัวมากอ่ะกวางนะครับเศร้าก็เศร้าขอแสดงความเสียใจด้วยนะครับ ค่ะขอบคุณค่ะ พี่มีคำถามนึงอันนี้เรามองในมุมแบบนี้เนาะณตอนนั้นตอนที่พี่เฟิร์นเสียชีวิตทำไมคนในบ้านถึงเลือกที่จะไม่บอกเราครับกวาง คืออย่างนี้ค่ะพี ่ พ่อกวางอะแกไม่บอกเพราะว่าแกกลัวเราอะจะมีผลกระทบกับการเรียน นะ ซึ่งหนูถามพ่อนะคะ ครับ ซึ่งฝั่งประจวบอะเขาก็คิดว่าหนูรู ้ แต่ฝั่งที่เนี่ยเขาเลือกที่จะปิด ครับ ค่ะเพราะว่าตอนนั้นเรากำลังจะตอบด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะพี่ นะฮะเข้าใจอารมณ์นะครับนะนี่คือเรื่องราวทั้งหมดทั้งมวลนะกวางนะ ค่ะค่ะพี่เก่ง ขอบพระคุณกวางมากนะครับนี่คือ The Shock Fighting ของเราเรื่องแรกแล้วก็พี่อยากจะบอกแบบนี้นะครับนะกวางมาในฐานะของนักเล่าปริศนานี่คือกวางก็เคยเป็นแชมป์มาก่อนแต่เดือนที่ผ่านมาไม่ได้เป็นแชมป์นะครับ ค่ะ อันนี้ถือว่าถ้าเรียกว่ามวยคือยังไงดีอ่ะคือชกไว้ก่อนอ่ะชกไว้ก่อนอ่ะเหมือนกับค่อยๆไต่ขึ้นไปเพื่อที่จะไปชิงแชมป์นะฮะเอาว่าเดี๋ยวคืนนี้รอลุ้นกันดูว่าเรื่องของกวางจะถูกโหวตเป็นแชมป์ออฟเดอะมันส์ของเราหรือเปล่า ค่ะพี่เก่ง ได้ครับแล้วก็คนที่เป็นแชมป์ออฟเดอะมันส์นะฮะคืนนี้นะครับก็นอกจากเงินรางวัลที่เราเนี่ยจะมีการทำสะสมไว้แล้วนะครับ พี่จะทำเสื้อสามารถไว้ให้1ตัวส่งให้ถึงบ้านนะครับตอนแรกว่าจะทำแล้วเอามาโชว์ก่อนแต่เผอิญว่าเฮ้ยลืมไปเดี๋ยวก็เกิดว่าคนที่ได้แชมป์เนี่ยได้เสื้อไซส์ที่พี่ทำมาแล้วใส่ไม่ได้เนี่ยเสียดายนะครับเดี๋ยวไว้รอคว้าแชมป์เสร็จสับเรียบร้อยเนี่ยพี่เนี่ยจะทำแล้วก็ส่งไปให้นะครับซึ่งไม่รู้ว่าจะเป็นแชมป์หรือเปล่านะแต่พี่บอกเลยว่ากวางขึ้นมายืนอยู่ตรงนี้ละนะเดี๋ยวรอเรื่องราวต่อไปก่อนนะครับว่าจะน่ากลัวขนาดไหนขอบคุณกวางมากสับคืนนี้นะ ขอบคุณค่ะพี่เก่ง ครับผมสวัสดีครับ ครับสวัสดีคร ับ ครับสวัสดีครับ ครับ สวัสดีครับ